sulla chiroce la scala già hot cross prego si non è molto sulla era fine era fine Allora la diarla sono quello sono quando era per dire qua di già hot di garan sanger con di già hot di garan sanger che quella vasi fai già credo كريم دي چې خپل منطقه او د نسخه شاو خاکه خپل جهادي فعالیت نه کیږي او د روسانو په مقابل خپل عکس العمل ښودلی ده او نه دي کړي چې تر اوسه پورې په موږ په منطقه کې خپل شوم اعمال پیدا کړ او دوی خپل ارمان ته ورسېږي او فعلا د ارغندي د منطقې ټول مجاهدین یو اتحاد یو لاس او یو موټی دي دا هم د دغه لس کلو د جهاد له برکته دولت نه دي کړي چې په دې منطقه کې خپل شوم اعمال پیدا کړم شکر دا د کابل د ولایت مجاهدینو فعالیت څه حالت دی په اوسني شرایطو کې مجاهدین په ډېره عالي توګه خپل فعالیت ته دوام ورکوي ورځ په ورځ او دقیقه په دقیقه خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي او هغه خلک چې خپل اسلامي وظیفه اجرا کوي او که فرض مثال یاد اشتباه لاندې راځي خپلو مستحکمو سنګرو ته نږدې سنګرو ته خپل ځانونه رسوي او له هغو څخه هدایت اخلي او خپلو وظیفو ته دوام ورکوي او له خپلو مجاهدینو ورونو سره ډېر فعالانه توګه ارتباط لري او انشاءالله په خپلو کارو کې ډېر موفق او کامیاب در وګټئ د هغو موفق څوک نه تاسو یو نوم واخلئ چې په کوم وخت کې تاسو عملیات کړي داخل د ولایت او تاسو کومه پستوي حاصل کړي چون په فعلي شرایطو کې له خپله مقاماتو نه کوم د عملیات توجه نه ده سوې او د موږ عملیات د مقاماتو د رسمي قمندې لپاره انتظار دي او تر هغې پورې چې یو رسمي پیام یا قمنده موږ ته را ونه رسېږي موږ خپلو فعالیتو ته دوام نه ورکوو شکر کراچې په د مجاهدینو پر وخت یا خصوصا د حقانه تنظیمو د افغانانو تنظیمو د مجاهدینو روحیه ډېره عالي ده او په فعلي شرایطو کې په خپلو سنګرونو کې ډېر یو نظم ډېر ښه اتحاد لري او په خاطر د عملاتو د کابل خپل سنګرونه تقویه کوي او د خپلو سنګرونو د لا پراختیا لپاره کارونه کوي او فضل د خدای فعلا د افغانانو اتحاد او نظم ډېر قوي او منظم تدې چلولا په څه چان دندې دل د نیمستو ریژیم روحیا خلي خلي کوي ګرچې د جلال آباد په خاطر ډېره وځندې دل او نیمستو ریژیم د خپل تبلیغاتي څنګه نه ډېره پروپاګاندا کوي ولې بیا هم دوی د کابل د ولایت شاوخوا کې همیشه مجاهدینو د ضربو لاندې دي او فعلا روحیا هم د کابل چارو طرف ته ډېره ضعیفه ښکاري د عبوري حکومت د مجاهدینو برعکس تاسو څه نظر لرئ چې صفت یې وکړم عبوري حکومت چې فعلا په افغانستان کې ترتیب سوی ده ګرچې ډېرې خالیګاوې لري مګر په خاطر د افغانستان د مظلوم ولس او د مظلوم ملت او د دې اتحاد د لنګېدو په خاطر د ټولو مجاهدینو لخوا نه قبول او خپله همکاري اعلانوي ستاسو نظر په باره د لویه جرګه کې چې نجیب اعلان کړی یو څه تاسو ته بهتره معلومه ده چې په لس کاله انقلاب کې چې د افغانستان په مظلوم ملت باندې د دې حکومت ډېر زجرو تکلیف تېر شو او همدا حکومت و چې د افغانستان یو نیم میلیون ځوانان یې په شهادت ورسول دا لویه جرګې د افغانستان مجاهدینو ته هېڅ کوم مفهوم نه لري او نه به ونه پیدا کړو د تاسو څه نظر لرئ چې هندي پیلوټان به داخل د افغانستان کې فعالیت وکړي له بعضې شواهدو او د رادیو له اخبارو نه دا معلومیږي چې هندي پیلوټان د افغانستان له هوایي میدان نه طیارو ته پرواز ورکوي او د افغانستان د مجاهدینو سنګرونه په بمبار باندې نیسي تاسې کوم شواهد خپله نه لرئ خپله کوم شواهد نه لرئ تاسو مخکې وویل چې د کابل فتح کول یا په کابل باندې جنګ کول فقط یعنې د په اصطلاح حقانه تنظیمو مقامات هم وطن دي چیرې وي چې دا اجازه ورکړم او تاسو ته پیام د فتح د کابل صادر کړم تاسو څه نظر لرئ چې کابل به فتح شي انشاءالله موږ دې نتیجې ته رسېدلي یاستو چې د افغانستان دولت بالکل خپل مورال له لاسه ورکړی ده او له هغو شواهدو چې د کابل له خوا نه موږ ته رارسېدلي دي کیدای شي چې په ډېر لږ وخت کې به د کابل کار د مجاهدینو د لاس نه فتح شي دغه شواهد نمونه تاسو واخلې شي دغه شواهد نمونه د دې چې یو په کابل کې قحطی ډیره زیاته ده. خلک له دولت سره ډیر سخت مخالف دي او خپل د نظامی سیمن سبانو روحیه ډیره ټیټه راغلې. دا شواهد موږ ته په لاس راغلي. تاسې پیروزي د مجاهدینو او مابین سره وړل د یو اسلامي حکومت څنګه ارزیابي کوئ؟ څه نظر لرئ چې دا شیان څه لري؟ مونږ لس کاله دې مبارزه هم څه کړې ده، خاص په خاطر د پیروزۍ د اسلام ده، نه په خاطر د کوم بل هدف باندې. اسلام انشاءالله پیروز ده او همیش به پیروز اوسېږي. انشاءالله ډېر زر به اسلام پیروز شي او مونږ په همدې امید سره دا لس کاله مبارزه کړې ده او خپلې مبارزې ته په همدې امید دوام ورکوي. دغه پکې تاسو د مهاجرینو په اړه څه معلومات لرئ چې د کابل نه هجرت کړی آزادو منطقو ته یو کتاب؟ له کابل نه روزانه ډېر مهاجرین آزادو منطقو ته هجرت کوي، خصوصا د پغمان د ولسوالۍ له لارې روزانه 50 کورونه د آزادو منطقو ته هجرت کوي او د مجاهدینو لخوا نه ډېر ښه بدرقه کېږي او د هغو ډېر ټول احتمالات اوسن امکان ورته پیدا کیږي چې دوی په هوساینه سره زندگی وکړي او خپل ژوند ته دوام ورکړي. عبري حکومت چاپه عمومي اعلان کړی ده خلچانو او پرچمیانو ته، تاسو څه نظر کې لرئ؟ تر اوسه پورې تاسې څه برخورد کړی دغو خلکو چې تاسو ته ټکي یا تسلیم شوي وي؟ حتی که ډېر یو ستر کمونست یې، اگر چې دا خبره خو مجاهدینو ته ډېره ترخه تمامېږي، ولې په اساس د دې چې نن دا وخت رارسېدلی ده چې مونږ هغو خلکو ته د مونږ رهبرانو هڅه کړې، نو د مونږ لخوا نه هم ډېر ښه عکس العمل له هغو سره کېږي. ګر چې هغوی دې مونږ تر ډېر ځایه بدرکه کوي، ولو که ډېر لوی کمونست هم وي، مونږ په خاطر د دې چې مونږ رهبرانو هڅه کړې ده د مونږ لخوا نه هم هڅه ورکړې. تاسو ته هټې عمومي نه تقریبا څومره نفر څومره عالي رتبه سوی منصب دومره پکې تاسو نشي؟ مونږ روزانه دلته وینو او خپله له همدې منطقې نه په ورځ کې 20 نفره 30 نفره د مزدور دولت لخوان هغه غړي چې فرض مثال دوی راځي آزادو منطقو ته، مونږ هغه خپلو منطقو ته رسوو. نو تخمین مونږ روزانه 50 نفر له دې منطقې نه آزادو منطقو ته لېږي. د دې خلکو زیاتره برخه کوم خلک تشکیل کوي؟ د دې خلکو زیاتره برخه سیمن سبان، ډاکتران او هغه مامورین، عالي رتبه مامورین دي چې له دولت نه فرار کوي. تاسې په ټول دې دومره موده کې چې 20 نفره یا 50 نفره دلې شاید ولوم دي، دغه دې څومره نه ته کوم ډاکټر چې هغه دسې صحیح ډاکټر یا کوم سای منصب چې عالي رتبه سای منصب دي نوم واخلې؟ فعلا به زه تاسو ته دا وویل وایم چې څو موده مخکې 4 نفره ډاکټران چې فعلا ما سره نومونه نشته، او زه کولی شم چې د هغوی د نومونه له خپل دفتر نه درته راواخلم او تاسو ته یې وایم. مونږ خپله لیږلي دي پاکستان ته، او فعلا د ما فکر کې د هغوی د نومونه نشته، زه به کولی شم چې د هغوی نومونه تاسو ته ورشم. تاسو فعلا داسې څوک لرئ چې د مزدور رژیم نه تاسو په اسارت نیولی نه چې خپله تسلیم شوی؟ مونږ فعلا داسې نفر لرو په قرارداګانو کې چې په دغه کې غونډې نوادیاک دی خیرخانه کې مونږ تسکیل کړی ده، او هغه فعلا په قرارداد کې کار کوي او اوسېږي. د هغو رتبه څه ده؟ د هغو رتبه جکتوره مونږ څه قربان علي موږ کړه چې د سوې وینو؟ بله بله فعلا نسته، هغه په قرارداد کې نسته. هوایی که کار پاکستان میشه؟ نه زمینی که دست. آقا ولی تا سفر او سد پیسارت نیو لای ولی بساطلا تر او سد شواهد پا غبانده نیدی پیدا سوی چه غد موجب ده یا ده قتل یا ده رهایی پیدا سوی. منگا آقا خپل تحقیقاتی مامورین و تسواره لای چه ده ده گناه یا ده غد گناه و صدوق پیدا سوی. خب دلتا زاده سو دست کسر چاپ عمومی اعلان شده، در حالی که چاپ عمومی اعلان شده نو تو فکر نکن چاپ دیده و دیری چه دو سرال پیسارت مانده است. اگه پا دست شرایطو که گیر سوه ده چه اگه مونگه هیچ اقا کبله نیسو دیونگه یورو دیگه للا سکو اگه جنگ که پشادات رسیده لیده دا مونتا تثبیت نده چه آیا دی دل خوانه پشادات رسیده لیده بلچا لخوانه. شکر. راجع ده مجاهدینو پا عملیاتو چه کنشده وقت که دو کابل بانده وکا یا هاگه پیام چه پاس وقت اشاره وقتا وقتا چه مستده رو رسی امور دو کابل بانده عملیات شروع پاس کمال ما کرا که در بطرکن شروع شید او نظم بطرکن بود؟ فرض مثال که په کابل باندې عملیات شروع کیږي، هغه باید یو اساس قمندې له لارې شروع سي، او وکولی شي چې د مجاهدینو هغه نظم چې د وحبانه تر منځ راځي، نو موږ کولی شو چې موافقانه خپل عملیاتو کې کامیاب سو. نو دې حملې ته ډېرې موضوعګانې پکار دي، چې اولینه موضوع د اتحاد ده، چې یوه قمانده او یو نظم د مجاهدینو ورونو تر منځ راسي. دوهمه د مهماتو او هغه اکمالاتي لارې دي چې هغه به له هغه فتح سي. نو موږ کولی شو په ډېر ازادانه توګه د کابل په ښار باندې حمله وکړو. د کابل څلورو طرفو کې څومره مجاهدین تاسو په نظر کې اوسئ؟ د کابل څلور طرفه نهه ولسوالۍ لري کابل ولایت، چې په هره ولسوالۍ کې تقریبا لس زره مسلح مجاهدین فعلاً فعالیت کوي. نو د هرې ولسوالۍ نهه زره الا لس زره نفر آماده دي کابل د عملیات. تاسو خبر مې چې د نشته وخت کې کابل باندې عملیات شروع کړي، تاسو نظر څه دی چې د کابل عملیات به څوک په غاړه اخلي؟ کله چې عملیات شروع شي هر څوک، نو تاسو مجاهدین به په خپلو سنګرو کې وي یا به ځایونه خاصه کړي د کابل ښار؟ موخه تاسو ته پیشتر وویلی چې د کابل عملیات به په یوه خاصه قمانده باندې شروع کیږي. نو دا قمانده د موږ مقامات په غاړه لري، نو د کابل امنیت هم وظیفه مربوط د مقاماتو ده. هر څوک چې هغه تعین کړ او هر چاته چې دا وظیفه ور په غاړه کړه، د ټولو مجاهدینو به انشاءالله هغه باندې موافقه کرایي. تېر وخت ته د جلال آباد جنګ وتنډېدو که نه، او د بعد مرادو له خولهیې چې مجاهدینو ډېر شهیدان واخلې، دوی علت څه و؟ د دوی علت صرف موږ په خپل شخصي فکر باندې علت دا و چې یوه خاصه قمندانه وه، یو اتحاد په مابین د مجاهدینو کې نه و، او بل دغه شرایط چې فرض مثال حمله په جلال آباد باندې شروع شوه، دا شرایط مساعد نه وه د حملې ته. د دې په خاطر باندې نه و چې له یوې خوا د کابل ښار په منطقو د مجاهدینو کې واورې وي، ونه شوه کولی د مجاهدینو فوراً په کابل باندې حمله وکړه. نو د دولت ټول زور په هغه جلال آباد باندې و، دولت وکولی شو چې د یو څه مودې لپاره جلال آباد ښار وساتي او د هغه امنیت په غاړه وکړي. تاسې روسانو د وتلو نه د کابل د څلورو طرفو څه معلومات ورکوي چې خلچیانو څومره پرمختګ کړی یا فشار پاتې شو؟ فرض مثال پس د روسانو له وتو نه د کابل په چار اطراف کې مجاهدین ډېر تکړه شوي دي، او فعلاً دولت اړیکې له مجاهدینو نه بالکل شکېدلې دي. دولت نه شي کولی چې فرض مثال یا د زور له نگاه یا د خپلې قوې له نگاه نه په چار اطراف د کابل باندې تعرض وکاندي. فعلاً مجاهدین په خپلو منطقو کې غیر له هوایي بمبار نه بل هېڅ تاثیر لاندې نه دي. هوایي بمبار او د توپو په واسطه باندې دا منطقې ایستای شي، نور کوم تاثیر نه ده پیدا شوی. په دې وضع اقتصاد د رژیم په فعلي شرایطو کې بالکل خرابه ده. نرخ ډېر جګ تللی ده، مواد ډېر کم پیدا کېږي، تیل بالکل نشته، غنم که پیدا کېږي په ډېر قیمت باندې بره پیدا کېږي، خپلو دولتي مامورینو ته کوپون نه ورکوي، او هماغه اساس باندې دوی فعلاً دولت او د خلکو تر منځ ډېر یو لوی سخت تضاد پیدا ده. تاسو څه فکر کوئ تاسو خپل په دولت کې څومره نفوس لرئ؟ موږ په فعلي شرایطو کې په دولت کې ډېر زیات نفوس لرو، ولې هغه خلک چې فعلاً په دولت کې اوسیږي او له مسلمانانو سره ارتباط لري، د هغو د تعداد بیخي زیات دی. یعنې تعداد څو طرف؟ یعنې دا نو تخمیني کار ده. تخمیني څه وویل؟ تخمیني به شاید په سلو کې پنځه اویا فیصده باندې ته ورسېږي. دا پنځه اویا فیصده ته چې راسي، ولې کودکان امکان نه لري؟ ولې کودکانو په خاطر د دې چې موږ تاسو دانو نفوس لرو؟ یعنې ما پیشتر درته وویلی چې په کابل په حملاتو کې او د کابل په کودتا کې به رسما د موږ مقامات لاس لري. دا نو د موږ له سویې نه ډېره جګه خبر ده. درست هغه جګه نه، ما په صفت یو قمندان زه یې تانه پوښتنه کوم، ته څه نظر لرې چې کودتا وشي دا موږ تاسو بزر تېرو ځای ته ورسي کوم داسې؟ یعنې فعلي شرایطو ته چې موږ فکر کوو که نه، د افغانستان جهاد او د روسانو په مقابل باندې دا لس کاله دوام درلوده. په دې لس کلو انقلاب کې مجاهدینو کړي دي چې په خپله دولت کې دومره کار وکړه چې هغه باید د دې وګرځي چې په هلته یوه کودتا یا فرض مثال اسلامي انقلاب تېرو سي. نو زما په فکر سره کیدای شي چې مجاهدین د نظامي لارې نه هم کامیابه شي او د کودتا له لارې نه هم کامیابه شي. نو موږ دې فکر ته رارسېدلي یاستو چې انشاءالله پیروزي د مجاهدینو ده، له هرې لارې چې انشاءالله مجاهدین پیروزي. ته خو ځان باور لرم چې پیروزي د هغه چا ده چې زحمت کوباسي. دی خصوصا مسلمین ہمیشہ پیروز دی ولیکن دا جندے دل دے انقلاب اسلامی پا افغانستان یہ تو یوازنہ ایلا دی دی یوازنہ ایلا دی اتحاد ندر لدن دی خاص قماندان استا که دا دو خبر من تراسی نو دولت پیوامی هست که مقابل که ساس دوست داری که افغان تنظیمون هم در کابل که عملیات که برخواه کنی در حالی که چه اهل تشایی اولون هم کابل که زیاد نفوذ دیدی اول تا سازمان نصر و نور بعد تنظیمون هست که داخل به ایران سیدی اقا خواست فکر نکه چه در عملیات که به اشتراک بودن ولی نصد دی هم فعلا فهمده شرایو تو که به کابل که لیمونگ مجایدین و سرایو جایی که بعض عملیاتو که کارتی لیمونگ تو مسئولهی که فرض مثال بعض اولون ده اهل تشایی است که بودی به دیر نیرانه باندې د موږ په څنګه کې ژوندۍ موږ غوډي هم په دې عملیاتو کې شرکت ورکولای شو او ډېر وخت چې موږ هم تاسو چې اهل تشو د موږ همکاري کوي یعنی په سنگر کې څنګه کې په زیاده خاطر او پرچمیو در حال کې چې ګوري حکومت کې دوه کوم سهم لري ورته نو خو سه پښتر پس ته دا عرض وکړ چې ګوري حکومت په فعلي شرایط کې ډېر خالیګان لري دغه خالیګان له جملې نه یو خالیګا دا ده چې د موږ اهل تشو نه په دې حکومت کې شرکت نه لري دام هم باعث دیدی گردی که اون در بسر اونجا ایدی ما تقیده است پس لعات عمومی نه تقریبا به مجایدین و ایدومن که کو مورد خلق و برخور به عرص پرکن به دولت تو مخیم تا تشاره و تا فیلی شرایه تو که دیمونگ رویه الله و خلق و سرای چه دی مدهد دولت لچنگ فرار کی او راجی دیره کھادا او موږ له هغو سره هر نوع همکاري کوو هغوی دي چې هر ځای ته ځي یا فرض مثال غواړي چې لاړ شي موږ له هغو سره نفر لیږو او هغوی دي رابلات ورکوو له هغو سره موږ ډېره ښه رویه لرو چې موږ په خپل ځان باندې خپلو مقاماتو امر حاکم ګڼو د هغه په اساس باندې موږ له هغو سره کومه چینه عداوت نه لرو ډېر وخت قمندان صاحب بعد مهاجرین چې ما په خپلو سترګو ولیدل هغه ټول شخصي پیسو باندې د کابل نه تلل پاکستان ته در حالی که چه اتفاق دام کاری که واسکه نشتا یا کم خواست که گیران نلاره چه دهی به تنظیمی بیاره نه به تاور سلقه جلال آباد ما جیریم چه به تنظیمو دیار نلاره چون ده منطقه خود که دسی شرارتی که بید چه دسی یو فیلن دسی یو سراک نگه نلارو چه لگه لاره نه نگه وکه ولیسی تنظیمی موتر انتراسی یا لگه لاره نگه لگه ما جیریم پاکستان تا یا نور مناطق تا انتقال نو موږ خپل هم وضع د اقتصاد هم دانه ایجابی وي چې موږ په خپلو شخصي پیسو باندې دوی په دې غرو کې تر هغه ځایه ورسوو نو فرض مثال تنظیم هم موټر دلته راتلای نه شي نور امکانات هم موږ په لاس کې نه لرو نو دوی مجبورې دي له خپل شخصي پیسو نه کار واخلي که چیرې وي چې دا همکاري تاسو کړې وه یا تنظیمو په غاړه اخیستې وه یا ګوري حکومت د مهاجرینو شمېر به نه وه زیات شوی ډېر زیاتېږي چې اوس بعضې فامیلونه دي په کابل کې چې هغوی دي حتی د دومره قدرت نه لري چې له کابل نه تر دې ځایه راوځي تر دې ځایه چې راورسېږي بیا هم موږ همکاري کولی شو چې تر یو ځایه ورسوو نو دومره موږ هم قدرت نه لرو چې له هغه ځایه تر دې ځایه موږ له هغو سره همکاري وکړو یا تنظیم هم فرض مثال په دې سا کې کوم همکاري هغو سره نه کړی چې موږ یې له هغو سره وکړو دا د کابل سوم تبلیغات همیشه خپرېږي چې بس قمانداران د موږ څلیار بېږي خان څه نظر صرف په لس کاله انقلاب کې د کابل راډیو او د کابل پروپاګنډچیانو دا تبلیغ کړی دی او د افغانستان هر فرد لس کاله جهاد کړی دی او په دې کې ډېر درد نیولی خپل وینه یې په شهادت ورکړي دي او د منطقه خرابه شوې ده وطن در په در شوی دی نو په هېڅ شرایطو کې په هېڅ وخت کې به انشاءالله داسې کار ونه شي چې بیا هم له دې مزدور رژیم سره فرض مثال یا مجاهد یا قمندان کین یا دغه سره کوم دغه ته ورسېږي فیصلې ته ورسېږي دا تبلیغات د دولت لخوا همېش شوي دي او اوس فرض مثال د افغانستان ټول خلک او ټول د دنیا خلکو ته دا خبره معلومه ده چې دوی یو پروپاګند دي او دا پروپاګندونه یې کوم ځای نه نیسي خی ډېر وخت د جلال آباد لیار چې قوه ولاړه داخل د جلال آباد ایلات کې څه وه چېرې وایي چې مجاهدین لیار نه وای خوشې کړي قوت نشته شاید کوم بل مشکل هغو ته پیدا شوي وي د دې په خاطر نه ده شوی چې د افغانستان یو مجاهد نه دي او سره او اصلا که هغه څوک هغه سره څوک ناستي هغه ته مجاهد نه شي ویلی هغه خو مجاهد ویل کېږي نه ځکه دا ډېر ستر کار دی دا خو زه نه شم کړی دا زبور سړی نه شي کړی چې چا ته لاړ بیا موږ هغه ته مجاهد ویلی نه شو هغه هم هماسې یو بدار ده لکه خپله نجي کېده پس خصوصاً آقا خلق و تاگ و رهبران که چطوری خبر کی مستقر می یا بعد نور مجاهدین و تاکم خواست پیام برای بی ما پیام آقا مجاهدین و یا آقا رهبران و تاکم خبر که آب دفترو که موسیدی دا پیام نما در چه دی افغانستان انقلاب نن اساس مرحله ترسیده لگ په دې اساس مرحله کې د افغانستان انقلاب سره غداری دا ډېر یو لوی خیانت ده، د افغانستان له یتیمانو سره خیانت ده، د افغانستان له شهیدانو سره خیانت ده، د افغانستان له ټول ملت سره خیانت ده، خصوصا د افغانستان له خاورې سره خیانت ده. نو اوس دا وخت رسېدلی ده چې ټول تنظیمونه، ټول ګونه، ټول مجاهدین په یو لاس، په یو اتحاد، په یو نظم کې راسي، او انشاءالله که دا خبرې سر ته ورسېږي د افغانستان پیروزي ډېره نږدې ده، او دا د افغانستان د خلکو یو لوی ارمان ده، دا ارمان ده د خلکو د ټول امریکایي نه او مجاهدینو نه دا پیغام ده چې دوی گرچه یا فرض مثال هغه تنظیمونه یا هغه خلک چې په دې انقلاب کې خیانت کوي، یا فرض مثال نورو خپلو اهدافو ته ځانونه رسوي، یا له نورو کومو فرض مثال یا له کوم خاینې طبقې سره ارتباط لري، د هغو خبرو ته وخت ورنکړه، او خپل اسلامي انقلاب چې د افغانستان د شهیدانو په وینو موږ مخکې بیایو هغه ته وګوري، او خپل اتحاد او نظم او ورورولي منځته راوړي. تر اوسه که د کومو شیانو شاهد وې چې فرض کړه تا وویل چې تر اوسه یعنی یا اتحاد نه وه، یا مثال بالاخره بعضې طبقې وجود درلوده چې هغو د غدارې طبقې سره په اصطلاح لاس لاره د دې معلومات خو ټولو د افغانستان خلکو ته معلومه ده. خب یه ثابت هده اوز طول که معلوم هدم اگرم در چه خبر جای کنه رسیم. فرض مثال په افغانستان که ده هاگ خوندیزه یو چه فرض مثال ده خپلو من یاده جنگ و لخوان من سرا غلیره ده خبره ده افغانستان ملحد دولت ده هم یو دیره لوی کامیابی ورکو نصیب کرن ده خاطر پا کامیابی ور نصیب کرن چه ده انقلاب ده منگه دیر ودنده ده او طول پیدا کرن که ده خبره یا فرض مثال یو اتحاد یو تنظیم یو نظم وای نو موږ کولای شو چې 15 کاله مخکې هم خپل پیروزي لاسته راوړو، مګر بدبختانه چې تر اوسه پورې دا خبرې د افغانستان په خلکو کې مروج وي، چا به ویلې زه د فلاني تنظیم یم، چا به ویلې زه د فلاني تنظیم یم، خپل منځ کې ولګېدله او د افغانستان انقلاب ته یې ډېرې لویې لویې ضربې ورکړې. علت یې دوه سوه دا په رهبرانو پورې ارتباط لره، په محلي خلکو پورې خپل دا خو ډېره یوه لویه فلسفه لري سي. دا د دې وخت نه ده چې زه استا ته درته وایم چې یا په رهبرانو پورې تعلق درلوده، یا په ما پورې، یا په بل پورې نظر په دې ورکوم. که نه که فرض مثال په دغه اتاق کې زه ورته ناست یم، ته د ما مشر یې، که زما نه یو خیانت کېږي ته د ما هغه خیانت کې ما سره لاس راکوې او ما جګې او ما محکمه کې نه، نو دې کې فاطمان ته هم ما سره په دې خیانت کې شریک یې. او د موږ د افغانستان په خلکو کې همداسې وسو، فرض مثال رهبرانو مو همداسې وکړه، لویو مشرانو مو همداسې وکړه، قمندانانو مو همداسې وکړه. دا نه یوه جامع خبر وه د افغانستان په خلکو کې یو مرض پیدا شوی و، دې باندې نو هېڅوک موږ نسو ملامتولی. اوس سوي دي، هر څه چې سوي دي خدای دې با دې ګرده خبرې منځته نه راوړي. مخکې استاد رباني ایران ته تللی و، هغه داسې وې چې موږ غواړو چې د اهل تشیع ورونو ته په عبوري حکومت کې ځای ورکړو، که دوته ځای ورکوي د عبوري حکومت خو بېرته رنګېږي. دا که رنګ شي دا د افغانستان خلک ته څه فرض مثال که موږ دې خبرې ته فکر وکړو چې آیا اهل تشیع د افغانستان خلک دي یا نه دي، د دې سوال جواب موږ تاسو ته پیدا کېږي. که فرض مثال اهل تشیع د افغانستان خلک نه دي، نو بیا دا له کومه سو په دې افغانستان کې، او که بیا هم د افغانستان خلک وي او په دې انقلاب کې شرکت کړی نو بیا باید جای ورکول شي. که دا اتحاد لنګېږي اوس هم لنګ ده، که فرض مثال د افغانستان یوه طبقه خلک په دې حکومت کې سهم لري او یوه طبقه یې ونه لري، دې ته خو موږ حکومت نه شو ویلی، دې ته عبوري حکومت په څه ویلی شو؟ چې فرض مثال یو لوی قام د اهل تشیع د موږ له څنګ نه فرض مثال یا له دولت سره ارتباط ونه پیدا کړه یا بالکل همداسې پاتې شي، دې ته خو به موږ ډېر وخت چېرې وي چې عبوري حکومت اوس رنګ شي. خو فکر نه کړم چې افغانستان بېرته داسې سادګۍ ته څه ورسېږي. د هغو خلکو سره نه شپېږي، یعنې هلته بر د دې نه لري چې کار وکړي. نو دا له هغو نه سوال وکړئ چې زه خو په اهل تشیع سره ارتباط نه لرم. زه پوهېږم چې ته کوم ارتباط نه لرې، اما په کتاب کې یو قومندان د ما په خپل فکر سره باید هغو ته وخت ورکړل شي د افغانستان په حکومت کې، ولې هغوی دې د لس کاله انقلاب کې شاید شهیدي ورکړې وي، درد یې لیدلی وي، زحمت یې ایستلی وي. نو که هغو ته وخت ورنه کړل شي هغوی د حق په جانب ویل کېږي. شکر مخکې د جلال آباد قوماندانانو یوه اعلامیه لیکلې وه، پېښور ته وي چې که چېرې چې وزیر د دفاع رانه شي موږ جنګ نه کوو. په صفت قوماندان څه نظر لرې؟ زه په صفت د قوماندان دا نظر لرم چې باید وزیر د دفاع کوم وظیفه یې ده، هغه په اول خط سنګر کې قرار ولري، راسي د قوماندانانو مرال کوي که له هغو سره له نږدې وویني، د هغو د مشکلات نه باخبره شي، د هغو د ټولو مشکلاتو نه باخبره شي، هغو د اکمال کړه. او که دا وي چې هغه په د مجاهدینو د قوماندانانو له مشکلات نه باخبره ونه اوسېږي، نو شاید جنګ په ناکامۍ سره مخامخ شي. ډېر وبه کوي بس قوماندانان د موږ تاسو په افغانستان کې بېسواده دي، یعنې اول د انقلاب نه چې دی پاتشوی تر وسط ری پاتشا نظر دی کچی رو چه دو جای باسوادان می بلای و یا نظامی خلق می بلای و در افغانستان مجایدین با پشتفت نه چون فیلی شرایطو که افغانستان خلق باسواد خلق تا دیر ضرورت نمی بعد افغانستان خلق بر طور باسواد و خوب از در شرایط رو بلی گیز افغانستان که پسلو کنزنی یک ساده خلق باسواد پاتشوی دی مکدی اغوی جایون اوز باسواد خلق نیسی شاید یا اراج مراج پیدا سی غون تکلیف استلای ده که بی سوادم زی اغو دی ده انقلاب لاست تاله ره بری کرای ده لاست تاله تکلیف استلای ده شدی ما پا نظر با فیلی شرایطو که بازی با سواد ورونه باید اغو دی پسان که کار وکا که اغو دی بی سواد اگه با سواد ورونه باید تکلیف بسی زعماتو بسی نن پا دی شرایطو که دی کماندان او امر دا خبری باید بیخیم دم نظر او باسو کنگ کار او رفتیان سپل جهادی کارو تا پرمختاق ورکو نو بصفت دی او افرادم که هغه کولی شي چې فکر یې ورسېږي دي او لوی عالي قمندان وظیفه اجرا کړه چون هغه ورونه د قمندانانو په څنګ کې دي باسواده ورونه هم شته بې سواده ورونه هم شته ټول په یوه فکر په یوه شورا او په یوه نظم باندې کولی شي چې هغه یو بې سواده ورور هم مخکې بوځي په فعلي شرایطو کې په آینده کې څه فکر کوي که اسلامي انقلاب پیروز شي په آینده کې خو دا خبر بیخي واضح خبر ده چې بې سواده خلک نشي کولی چې د دولت چارې مخکې بوځي مجبور دی هغه ورونه په دولت په چارو کې سهم واخلي چې هغوی دي باسواد دي هغوی دي اقلا وکولی شي چې د دولت چارې په مخ بوځي او که بیا هم هماغه رقم کار یې چې بېسواده سړی هم قمندان وي بېسواده هم هماغه شی ټول په یوه دې کې پاخه سي نو په هېڅ هم مانته نه راځي په دا خو نه شو رسېدلی. تاسې فعلا په دې منطقه کې مدارس هم لرئ؟ په فعلي شرایطو کې چون موږ د لس کاله دلته دې انقلاب کې دا منطقې ډېرې د دولت د تصیب لاندې وي نه شم کولی داسې یوه جمهوري او مدارس جوړ کړي نو سر فعلا دې ته تصمیم نیولی ده چې خپل مکتبونه فعاله کړي او هغه ورونه چې بې سواده پاتې شوي دي هغو ته بې سوادي کورسونه جوړ کړي او هغه ماشومان چې واړه دي تر اوسه هغو ته مکتبونه جوړ کړي دا نو اوس موږ دې خبرو ته وخت هم پیدا کړی دی او کوي انشاءالله دې خبرې ته فکر شته. سن د دینی مضامینو کې تاسو کوم مدارس جوړ کړئ نور درسونه به مخکې کړئ؟ بله بله موږ ټولو مضامینو ته دریات هم کې لرو کار وکړو هغه ته مدینې تحیاتو هغو ته تعلیم سره مکتب جوړ کړو. شکر.